Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag er søndag den 18. i 5. 2025, og vi har med al-fiqh al-manhaj ala madhhab al-Imam al-Shafi'i. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. Vi er nået frem til, at man skal læse højt. Det hedder al-jahr bil-qira'a. Al-jahr bil-qira'a. At læse højt i salat. Og hvad betyder det at læse højt i salat? Det betyder, at du som en individ står, at hvordan du skal repetere dine ibadah i salat. Og kan det være gældende både for mænd og kvinder, eller er det kun gældende for mænd? Der er nogle specifikke situationer, som er gældende kun for mænd, og så er der nogle specifikke situationer, der er gældende for begge partner. Al-jahr, det betyder at læse højt. Det er gældende i salat al-fajr, gældende i salat al-maghrib og gældende i salat al-isha. Og det er gældende i salat al-jum'a, og det er gældende i salat al-idain. Idain, det betyder begge festlige, den store id og den lille id. Og det er solformørkelse og månedsformørkelse. Og i tarawih og i witr i ramadan. Når man kigger i det her, så kan vi se, at hvornår man læser højt. Og læsning højt, er det her er gældende kun for mænd. Er gældende her for mænd. Hvor man siger salat al-fajr i jama'a i masjid, så skal imamen læse højt. Og det er gældende i begge rak'a. Første rak'a er en rak'a. Og i maghrib læser han i første to rak'a. Der læser han højt. Og i isha læser han i begge rak'a. Og i salat al-jum'a læser han i begge rak'a, for al-jum'a er to rak'a. Og al-idain er også to rak'a. Khusuf al-qamar, der læser han, om det er khusuf al-qamar eller khusuf al-shams, der læser han i begge eller i de fire rak'a, fordi det er to ruku'a i hver rak'a. Og så al-istisqa, når man beder, når der tørker. Og i tarawih, tarawih, det er, når man beder nattens bøn i ramadan. Og i witr i det her. طيب. Er det wajib? Er det sunnah? Alt det her er sunnan. Alt det her er sunnan. Men hvad er beviset? Der kom masser af beviser fra profeten s.a.w. Den første, det er, som er hos imam al-Bukhari og muslim. Hadith Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ المغرب بالطور. Jeg har hørt profeten sallallahu alaihi wasallam, han har læst i al-Maghrib i surat al-Tur. Tur, det læste han sallallahu alaihi wasallam. Der kom en anden beretning også i Bukhari og Muslim. Hadith al-Bara' radiyallahu anhu qal, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. Jeg har hørt profeten s.a.v. læse i Isha, Wattini og Zaytun, og jeg har ikke hørt nogen, der kunne recitere, ligesom profeten s.a.v. reciterer. Der kom også det hos al-Bukhari og Muslim, men hadith Abbas radiyallahu anhu, fi hudur al-jinn og istima'ihim al-Qur'an min al-Nabi. رضي الله صلى الله عليه وسلم وفيه وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له. العباس رضي الله عنه وأرضاه تقام الجن فلودت محمد صلى الله عليه وسلم هنس عبادة Og hermed, da profeten s.a.v. al-Fajr, han læste surat al-Jinn, hvor han er nået frem, فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ. Og det er fordi profeten s.a.v. han reciterer al-Qur'an højt. Fordi profeten s.a.v. han reciterer al-Qur'an højt. Og det er derfor, vi som regel er mennesker, som ønsker at udføre al-ibadah på den bedste vis. Og det har vi lært af Muhammad s.a.v. Der kom al-imam al-Bukhari muslim hadith Abi Qatada radiyallahu anhu, anna al-Nabiyya s.a.v. kana yaqra' bi ummi al-kitab wa suratim ma'ah. Profeten s.a.v. han plejer at læse Ummu al-Kitab, det er al-Fatiha. Ummu al-Kitab er al-Fatiha. Og en anden sura. Og det er derfor, profeten s.a.v. plejer at læse al-Fatiha og en anden sura ved siden af. في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر. I de første rak'a, صلاة الظهر عصر. Og det her, det er ikke højt, men det er, hvor man læser det, så man kan selv kan høre det. وهكذا يفعل في الصبح, sådan gjorde han om morgenen, معما سبق من حديث الجهر بالقراءة. Sådan plejer han at gøre med sin ibadah, صلى الله عليه وسلم. Hos Imam Abu Dawud والنسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله في صلاة الفجر في بيت بي محمد صلى الله عليه وسلم الفجر فثقلت عليه القراءة hans tongue blew إلى hans listening blew tongue فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم hans say ليس إبياس إمام قلنا يا رسول الله أي والله قال لا تفعل إلا بأم القرآن ليس كن الفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أصين أن رواية فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن سأذكر كن غسيتي أليس في الفاتحة ألبرا كامل تعرفوا شكالي هولنها شكالي لون ده أنجونه Skal ham, der beder bag imam, læse Fatiha? Ja, nej, hvordan der vil løse? Skal vi lige ligesom komme ind på det? Der er forskellige holdninger angående det her. Første holdning er, at når imamen han læser al-Fatiha, det eneste du skal, det er bare at sige amin, når han er færdig. Og hvis du har sagt amin, og der er ikke tid til eller hul imellem al-Fatiha en anden sura, så du kan recitere al-Qur'an, så skal du ikke gøre det. Den ene. Den anden. Det er, at du skal læse al-Fatiha lige meget hvad. Så når en imam han læser, så læser du med imam, ligesom han siger Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Så læser du Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Så siger du Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Så læser du med ham. Så er der nogen, der siger, at du læser bag imam, angående hvad han siger. Han siger Alhamdulillah. Men andre ulema siger nej. Allah siger al-Qur'an, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Når man læser al-Qur'an, specielt i salat, så skal man være lyttende. Og så vil rahma bundfalde jer. Og det er derfor, der er forskellige holdninger angående det her. Imam Shafi'is holdning er, man skal læse al-Fatiha bag al-imam. Det skal man. Det er bare ligesom, så I har det. På det rene angår imam Shafi'i, dem der følger det, der skal du læse al-Fatiha. Der kom hadith Khabbab radiyallahu anhu, قال وقد سأله سائل أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قل بما كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. Han sagde, læste profeten s.a.v. læste profeten s.a.v. al-Dhuhr al-Asr, sagde han ja. Og sagde, hvordan vidste I det? Så sagde han, vi kunne bare se hans lihya bevæge sig. Hans lihya bevæge sig. Og hvad trækker man ud af det? At profeten sallallahu alaihi wasallam lihya er stor. Den var stor, at man kunne se det bagfra, at profeten sallallahu alaihi wasallam han læste sallallahu alaihi wasallam. Og det gjorde han, alaihi salatu wasallam. Alaihi salatu wasallam. Der kom hos Imam al-Bukhari og Muslim hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم. Profeten صلى الله عليه وسلم har lavet os høre, hvordan salat er, og så det I har hørt, det har I hørt, og det vi har skjult, det vi har skjult. Det betyder, hvordan vi har udført til ibadah, der har vi gjort det. Hvordan profeten صلى الله عليه وسلم han sagde til sahaba, صلوا كما رأيتموني أصلي. B ليسم إيه حسيت ما B. Profeten صلى الله عليه وسلم har lært sahaba hvordan deres B-metode skal være. Og det derfor profeten salawat rabbi wa salamuhu alayh han har lært sahaba hvordan ens ibadah skal være. Og det derfor profeten sallallahu alayhi wa sallam han har haft den her måde at være på over for sahaba, for at vise dem, at ikke hvad som helst kan udføre en ibadah andet end det, som Muhammad s.a.w. har lært dem på. Vi mennesker, vi har som regel tendens til at ændre, men selve ibadah er tawqifiyya. Hvad betyder ibadah tawqifiyya? Det betyder, at et hvert ibadah, der skal der komme et bevis på, at du og jeg må udføre sådan en hændelse i henhold til, hvad Muhammad s.a.w. har bedt os om at gøre. Hvis vi ikke gør det, så er vi faktisk syndige. Hvis vi ikke gør det, så er vi faktisk syndige. Og det er derfor, vi mennesker ofte laver fejl. Fordi vi laver fejl baseret på, at vi tror, at det vi laver, det er korrekt, og det er det ikke. Fordi vi skal hele tiden opdatere og holde fast i, at det vi handler og det vi gør, det er i henhold til de ting, der er kommet af profeten sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala med hensyn til at nafil al-mutlaq, den skal ikke være for høj, og den skal heller ikke være for lav. Læg mærke til, hvad Allah siger til Muhammad s.a.w. i surat al-Isra, vers nummer 110. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَلَا تَجْهَرْ. Lad være med at forøge i din bønder. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. Og lad være med at holde den for lavt. وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Hold det i mellemled. وَلَا تَجْهَرْ. Lad være med at forøge eller holde en høj tone med dine bønner. Og lad være med at holde den for lavt, men hold det imellem dem. Nummer 7. At-ta'min inda intiha al-fatiha. Når du læser al-fatiha, så skal det være ta'min. Hvad betyder ta'min? At du siger amin. Og det er sunnah. Og hvis det du siger kontra imamen og malaika, så er der tilgivelse af dine synder. Læg mærke til, der kom en beretning om Muhammad s.a.w. i Bukhari og Muslim. Hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu. Iza qala ahadukum fi salati amin, wa qalatil malaikatu fi samai amin, fawafaqat ihdahuma al-ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hvis du har sagt amin, og malaika sagde amin, og de har matchet, hvad malaika er dig og imamen, så er det, at du bliver tilgivet af dine synder. Allahu Akbar. Hadith al-Bukhari og Muslim, hadith, Ida amman al-imamu fa amminu. Når imamen siger amin, så skal I sige amin. Mange siger amin før imam. Og faktisk sunnah, at man skal høre al-imam sige amin, og så skal I sige amin. فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Når den matcher al-malaika, så kommer der en tilgivelse. Der kom hos Abu Dawud radiyallahu anhu wa arda'a. Berettede Abu Hurairah radiyallahu anhu, kan Rasulullah s.a.w. إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. Så han siger, eller han sagde, efter dalim, så er det imamen, der siger amin først, og bagefter, så vil dem efterfølgende sige amin, og så siger han, وَزَادَ بْنُ مَاجَ فَيَرْتَجُ بِهَا الْمَسْجِدِ Og så kommer al-ma'mumin til at sige amin. Det betyder, det efter imamen har sagt amin, så kommer. Og derfor er det faktisk de, der følger en sunnah, de der følger en sunnah, at vi der beder bag imam, vi siger ikke amin, før imam har sagt amin. Og det er sådan, det er sunnah. Folk følger ikke Muhammeds sunnah mere. Folk, lige så snart der blev sagt amin, eller først han siger, Wallahid, så siger folk, amin. Nej, du skal høre imam sige amin, og bagefter du siger amin. طيب, hvad skal man læse efter al-Fatiha nummer 8? Efter al-Fatiha, man skal læse en sura eller små ayat. Der er nogen, der siger, ja, men jeg kan godt læse en lille ayat. Den skal være en ayat eller tre ayat. Der er nogle ayat, som er lange. Kun en ayat kan være en hel side. Så hvad gør man så? Hvad er målstokforhold? Noget, der giver mening i læsning. Noget, der giver mening i læsning. Der er små surer, ligesom Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Den kan ikke være mere så lang. Og det er derfor, at læse efter al-Fatiha er sunnah. At læse efter al-Fatiha er sunnah. Al-Fatiha, det er obligatorisk at læse det. Og hvis du ikke læser al-Fatiha, så er din salat batil. Men at du skal læse al-Fatiha, det er noget, der skal gøre. طيب. Profeten sallallahu alaihi wasallam, når han bed, at han læste i subah og dhuhr, hvor han læste al-hujurat og al-rahman. De er rimelig pæne lange. Al-asr, al-isha, han læste al-shamsi wa duhaha, wal-layli idha yaghshaha, og i Maghrib, han læste de små, ligesom Qul huwa Allahu ahad og mindre. Og der kom hos Abu Huraira, sallallahu alaihi wasallam, hvor han sagde, Ma sallaytu wara ahadin ashbaha salatan bi rasulillahi min fulan. Fasallayna wara adhalika al-insan, wa kana yutilu al-awlawayni min al-dhuhri, wa yukhaffif min al-akharayni, wa yukhaffifu fil asr, wa yakra'u fil Maghrib bi qisar al-mufassil, ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين فديلين أيوهن يا محمد صلى الله عليه وسلم وفجر بليلت لعن من سيمو لعن دي بتسوى ايك صلى لعن وصليستها صلى الله عليه وسلم وو تهذا فجر الظهر لتلعن ليسم الحجرات الرحمن الجن etc. العصر عشاء شمس وضحاها ليسن فجزء عما يتساءلون أصا عبس وتولى المغرب تمنست فولك بالبي أصا تأستاذ وسبيس أصا ساليس هم قول هو الله أحد قول عوض رب الفلق دي بيسي دي سمو صورة أصا سيها مهنسن تل عشاء تناس ويا اللي دي سيميلان سيميلان دي بتسوى باسم كور. طيب, hvad gjorde profeten صلى الله عليه وسلم نهار الجمعة؟ Profeten صلى الله عليه وسلم الجمعة han læste alif lam mim تنزيل السجدة نمبر 2 الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إلى آخره han læste også سبح اسم ربك الأعلى وهنا læste سورة الغاشية og det er vigtigt at ركعة أولى لعن ركعه نمبر 2 اعلت كوره. طيب نمبر 9 التكبير من لاوى التكبير فات فيس سكيفتنج ان هاندلنج يعني ات ياي سي الله اكبر فدي ياي ويل جانا سكيفته ياي ويل جانا سكيفته ايميل عباده وهو ده دي بتصير ات ياي ويل جانا ها at jeg skifter mine handling, og det er vedrørende salat. Det er vedrørende salat. Og det er, når du kommer ind i salat, så er der takbirat til ihlam, hvor du siger Allahu Akbar, så træder du ind i salat. Når du skifter, så siger du Allahu Akbar. Løftning af hænder er sunnah, at sige Allahu Akbar er wajib. Og så går du ned i ruku'. Når du træder, eller når du skal skifte fra ruku' til al-istiwa', så skal du sige Sami'a Allahu liman hamida. Det er det eneste sted, hvor der er andet udtalelse eller andet snak end det, som er på hele salat. Og det er kun fra ruku' opad, hvor det siger Sami'a Allahu liman hamida, og så svaret er Rabbana wa lakal hamd. Og efterfølgende, så er der takbirat, hvor du siger Allahu Akbar, så går du ned i sujud. Allahu Akbar kommer op fra sujud. Allahu Akbar, du går ned i sujud. Allahu Akbar, du går op i opstandelsen, hvor du står op, og så videre, og så videre. Alle de her takbirat, det er takbirat til intiqal. På nær et sted, det er fra ruku' op til at du er opstand. Og det her, det er et sted i hele salat. Da, hvad skal du sige i ruku' og sujud? Hvad plejer profeten sallam sige? I ruku' plejer han sige Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi, tre gange. Og hvis man siger Subhan Rabbi al-Azim, det er også korrekt. Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi, det er også korrekt. Hos Shafi'i, tre gange Subhan Rabbi al-Azim. طيب i sujud, han skal sige Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdih, tre gange. Og det er det mindste hos Imam al-Shafi'i, man skal sige, det er de tre gange af hver. Og det er, hvad der er madhab al-Shafi'i, alayhi rahmatullah. طيب, hvordan skal hænderne være, når man laver tashahud? Du skal lægge dine hænder på dit lår, gældende for både mænd og kvinder. Og når han gør det, et tashahud, hvor hans venstre ben, den er ligesom lagt, og så bagefter, vi kommer til at snakke tawarruk wal iftirash. Men hænderne skal være på lårene, og så selve sababa, pegefingeren og højre hånd, den er ligesom sat op, helt op, og tahliq mellem langfingeren, og langfingeren og hvad hedder den der? Det er ham. Jeg kan ikke huske det ordet, subhanallah. Og så laver man ligesom en ring nedunder, og så selve sababa, selve pegefingeren er ligesom lagt ud, helt ud. Men der er nogen, der siger, skal der være en bevægelse? Der er nogle ulama, der har korrektet, eller har sagt, at der er en hadith, der er kommet med bevægelse af hasad. Og mange af ulama har klassificeret den for værende da'if. Og de fleste, der er kommet, det er, at man sætter lange fingeren sammen med ibham, og så hold sine pegefinger stift frem under hele tashahud, til imamen kommer og siger salam alaikum første gang, og så trækker du dine hånd ned. طيب, så kommer vi herover. Hvad skal man gøre, når der er tawarruk og når der er iftirash? At tawarruk, du er, hvor du lægger dig på dine på din venstre balle, hvor du ligger der på din venstre bagdel, og så dine højre fod er ligesom sat op med tæerne frem, og du trækker din venstre under dig. Og når den hedder tawarruk, det betyder, at du ligger på din side af din baglår. Al-iftirash, og det er, at du sidder på din venstre ben, og du sætter ligesom din højre ben, eller din højre fod opad, væk fra dig. Du sidder ikke på den. At tawarruk er i nummer første tashahud, og al-iftirash er i slutningen af tashahud. Og det er derfor, det er ikke alle, der kan sidde sådan der. Jeg kan ikke sidde sådan der. Min ben kan ikke tåle, at sidde sådan der. Så jeg sidder bare normalt. Jeg har set nogen, de har lavet ligesom billeder, hvor de viser, hvis du ikke sidder ligesom de der to, så er det nærmest, at de sætter kryds, at din salat er batil eller et eller andet. Salafister nu om dage, desværre, de tror, hvis du ikke kan udføre ligesom, at de sunan kan gøres, så er du faktisk mubtada. Det er ligesom det du gør. Yani for eksempel mig, når jeg sidder til tashahud eller første tashahud eller sidste tashahud, der lægger jeg på min hale, det vil sige min bagende kommer ned på hælene, og så lægger jeg ned. Og så siger de, men er det bid'ah at gøre det her? Nej. Du sidder ned, og du ligger, der er masser af sahaba, der har siddet sådan der, fordi det er ikke alle, der kan udføre deres form i form af tawarruk eller iftirash, hvor de sidder på deres bagende, og så oprejser deres højre ben op. Og det er det samme med den anden, hvor du ligger dig helt ned på siden, og den anden er mere oprejst fri fra dig. Det her, det er ikke alle mennesker. Min knæ kan ikke tåle det, og jeg kan ikke udføre det. At det er sunnah, og hvis du ikke udfører en sunnah, så er du ikke syndig. Og det skal ligesom folk har i bagenden af deres hoved, at det er sådan det er. Lad være med at hele tiden reklamere, at hvis folk, der er også nogle af sahaba, de plejer at sidde, hvor de sætter begge deres ben tilbage, hvor deres bagende kommer og sidder på hælene, og deres tæer peger fremad, så de kan sidde tilbage sådan der. Og det er også en måde at gøre det på. Men det er sunnah, at du sidder det, man kalder tawarruk wal iftirash, og det er tilladt at gøre det, og du bliver ekstra belønnet, men du bliver ikke straffet, hvis du ikke gør det. Så det der posters, som folk ligesom sender rundt til folk og sådan noget, det er som om, jeg salat er batil wal a'udhu billah, og alt det der, det er lidt overdrivende. Profeten s.a.v., som kom hadith Abi Humayd al-Sa'idi radiyallahu anhu, hvor han sagde, Ana kuntu ahfadukum li salati Rasulillah. Jeg hørte, jeg var den bedste til at huske, hvordan profeten. Fa'idha jalasa fir rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra. Imellem de to rak'a, så sad han på sin venstre fod. Wa nasab al-yumna, og holdt sin højre fod oprejst. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ Hvis han sad i den sidste rak'a, قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى. Så ligesom han har taget sin venstre, eller sin højre fod væk fra sig, og så har han lagt sin venstre imellem sine ben, så han kunne sidde på den. وَقَعَدَ عَلَى مِقْعَدَتِهِ Så sad han på sin bagende. Bagende, det betyder på إِلْيَتِهِ إِلْيَتِهِ sin røvballerne. Ja, طيب. Og der er masser, som indikerer, hvordan profeten s.a.v. satte sig. Det er ikke alle mennesker, der kan gøre det, bare så man ved det. 13. Salawat al-Ibrahimiyya. Med hensyn til Salawat al-Ibrahimiyya, det er, hvordan man skal sige, tahiyyat til starten, og Salawat al-Ibrahimiyya, det der kommer efter tahiyyat i slutningen. Og det er derfor, at når vi sagde Salat al-Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kum salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid, wa barak ala Muhammad wa ala Muhammad, kum barak ala Ibrahim wa ala Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Og så kommer du'a efter tashahud, og det er sunnah, det er ikke wajib. Iza faragha ahadukum min at-tashahud al-akhir, falyata'awwad billah min arba'a. Profeten s.a.v. siger til os, hvis I er opnået et tashahud, den sidste, så bed Allah om beskyttelse fra fire ting. Adab jahannam, straffen af jahannam. Adab al-qabr, straffen af qabr, krav. Wa min fitna til mahya wal mamat, det er fitna, der opstår ved live og ved døden. Og min sharri al-Masih al-Dajjal, hvad der kommer af Masih al-Dajjal i form, hvad er det Masih han bringer os af diverse ulykker, må Allah beskytte os. Nummer 14. Vi sagde, at selve taslimen, den første er rukun, men den anden, hvad er der med den? Den er sunnah. Og det er derfor, at profeten s.a.v. han plejer at sige salam alaikum til højre, og salam alaikum til venstre. Og Muhammad s.a.v. han plejer at hilse på højre side først, og så på venstre side bagefter. Hvor han sagde den første, salamu alaikum wa rahmatullah. Og den anden, assalamu alaikum wa rahmatullah. Og det er hadith sahih. Og det er det. Nummer 15, iltizam al-khushu' fi sa'ir salat. Khushu', at der er en form for harmoni. Hvad betyder, at der er en form for harmoni? Det betyder, at mellem din ibadah til Allah, der skal opstå det, man kalder harmoni i henhold til, det du laver, og det du siger, og det du gør. Mellem hjertet, og mellem din kropslem. Og det er derfor, der kom en form for forståelse hos folk, hvor de skruer, at hvis man synker, eller man trækker hovedet nedad imellem, ligesom halsen og alt det der, så er det sådan, man danner khushu'. Nej. Khushu', i henhold til, hvad der kommer ud på din tung, og fyldning, hvad du føler for, og hvad er det, du læser, og du har en opkvækkelse op i hovedet, at det, der kommer ud, der du vågen og følger med. Der kom en hadith hos imam muslim, hadith Uthman radiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah s.a.w. yaqul, ma min imri'in muslim tahduruhu salatun maktuba fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min al-dhunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullah. Profeten s.a.v. han siger, for et hvert muslim, som møder en obligatorisk salat, hvor han gør sin wudu korrekt. Og khushu', det er følning, at du føler, hvad er det, du siger, hvad er det, du gør, hvordan du handler. Der er nogle mennesker, de føler slet ikke med, hvordan og hvorledes deres ibadah er, må Allah beskytte os. Og ruku'aha, bevægelse. Når du kommer ned i ruku', når du kommer op fra ruku', når du kommer ned i sujud. Og så siger han, så vil den være en befrielse, så længe man har holdt sig væk fra kabira. Fra kabira, de store synder. Ligesom riba, shurub khamr, alt andet. Og alt hvad der er, det er noget, som du og jeg skal lære, hvordan vi opdrager vores indre sjæl. Hvordan vi udfører en ibadah til Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, hvad kan man gøre efter salat? Nummer 1, al-istighfar wa dhikr wa du'a. Al-istighfar, profeten s.a.v. når han var færdig med salat, han plejer at sige, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, tre gange. Og så plejer han at sige, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Og det er tilladt, og de skal ikke være i fællesskab, de skal være i enkelt min selskab. Det vil sige, du gør det for dig selv. Og Ibn Abbas radiyallahu anhu, han sagde, at han har hørt profeten s.a.v. han løftede sin stemme, når han er færdig med sin salat. Og profeten s.a.v. plejer at sige, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna dubra kulli salatin maktuba, 33 tasbihah, و33 تحميلة و33 تكبيرة. Efter man har været færdig med salat, så laver man tasbih. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Og Allahu Akbar 33. Der kom en hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu, kabbar Allahu 33. Han lavede takbir 33. Fatilka 99. وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. Og så siger han profeten صلى الله عليه وسلم, غفرت خطايا وإن كانت مثل ذبد البحر. Så vil hans synder blive tilgivet, selvom de har været skummet af vandet fra havet. Og hvad betyder det? Det betyder, efter salat, så siger du astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya ala jalala wa likram. Og så laver du tasbih, hvor du siger subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Afslutningsvis, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Og hvis dine sønner har været ligesom skummet af vandet, så vil det blive tilgivet. Og så siger han sallallahu alaihi wasallam, man qala dubura salatil fajr wa huwa thani rajul qabla an yatakallam, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, 10 marrat kutiba lahu 10 hasanat, wa muhiya anhu 10 sayyi'at, wa rufi'a lahu 10 darajat, wa kana fi yawmihi dhalika kullihi min hirz من كل مكروه وحرسج من الشيطان. الله أكبر. وفي النبي صلى الله عليه وسلم هنسيه إفتر الفجر وهنكسيه فهنسيه من عنده وهنسيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت, وهو على كل شيء قدير. تي قان سبيل هن بلسقال تي تي بلنغة وسبيل هن فيانة تي سنة. Og så bliver han løftet 10 gange i Jannah. Og så vil han blive beskyttet fra alt fra jinn den her dag. Og profeten s.a.v. hadith Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, hvor han sagde, ja Mu'ad, wallahi inni la uhibbu. Profeten sagde til Mu'ad, jeg elsker dig. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في كدبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Hver gang du har bedt, så lav den dua, O Allah, hjælp mig med at ihukomme dig og være taknemmelig for dig, og så udføre en form for ibadah for dig for evigt. Og der er masser af ad'iyah og ting og sager, man kan se for at udføre det. Nummer 2. An yantaqila al-nafl mawdi' fariidah li takthur mawdi' as-sujud. At når han skal bede fariidah, når han skal bede nafl, så skifter han plads, og det er sunnah. At du skifter pladsen, det er sunnah. Profeten sallallahu alaihi wasallam han siger, فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. Be i jeres hjem, og det er det bedste for jer, på nær de der står skrevet for jer, og de der står skrevet for os, det er de obligatoriske salat for mænd. Og den sidste, وَإِذَا صَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ نِسْفَ إِنَّا يُسَلَّمْ يَمْكُثُوا. Hvis man beder, og der er nogle kvinder, så skal man blive i masjid til kvinder forsvinder. Og mange ofte, hvis man har fælles indgang, så skal alle mændene i masjid vente, og så kvinder, når man imam har sagt salam alaikum, den første salam, anden salam, så skal kvinder rejse sig op og gå. Og de skal ikke stå udenfor og vente, og sådan har det været for alle sahabiyat. Men nu om dag, når man er færdig med salam, så står mænd og kvinder udenfor masjid i mix, hvor Allah beskytter os. Barakallahu fikum, zakwa. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål? Værsgo.